Skilmelinka, dinka du, skilmelinka du. Hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu. Skilmelinka, dinka du, skilmelinka du. Kom og syng og dans med os, det synes vi at I skulle. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt. Og vi får fine julegaver, i hvor er vi spændt. Skilmelinka, dinka du, skilmelinka du. Bare det altså snart var nu. På loftet sidder nissen, ham I ved, der er så sød. Han er så mæt, for han har spist et stort fad julegrød. Nu sidder han i stolen, og han snorker som en bjørn. Og drømmer om de gaver, han skal give til byens børn. Og Lurifax, hans kat, som ellers altid er så fræk. Den drømmer sødt om røget sild med fløde over træk. Så pusler det, og pludselig fra musehullet klang en lille munter banjo sang. Skilmalinka, dinka du, skilmalinka du. Hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu. Skilmalinka, dinka du, skilmalinka du. Kom og syng og dans med os, det synes vi at I skulle. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt. Og vi får fine julegaver, i hvor er vi spændt. Skilmalinka, dinka du, skilmalinka du. Bare det altså snart var nu. Kom med, sagde Søren Banjomus, de sover begge nu. Nu skal vi lave skæg, juhu, sagde musene og lo. Og frem fra musehullet myldrer store mus og små. Ja, selv den allermindste mus, som knap nok kunne gå. Og Lurifax og Nissefar, de dansede en vals. Og lille mus bandt nissens skæg om nissekattens hals. Og mens de slæbte bort med ost og julelækkeri, sang alle med på denne melodi. Skilmalinka, dinka du, skilmalinka du. Hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu. Skilmalinka, dinka du, skilmalinka du. Kom og syng og dans med os, det synes vi at I skulle. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt. Og vi får fine julegaver, i hvor er vi spændt. Skilmalinka, dinka du, skilmalinka du. Bare det altså snart var nu, kan ikke vente. Bare det altså snart var nu, kan ikke vente. Bare det altså snart var nu.